और अगर कभी तुम्हें इन रिश्तेदारों, मिसकीनों और मुसाफिरों से इसलिए मुंह फेरना पड़े कि तुम्हें अल्लाह की मुतवक्के रहमत का इंतज़ार हो, तो ऐसे में उनके साथ नरमी से बात कर लिया करो।